السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة آیت نمبر 112 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے دعویٰ کی دوبارہ تردید کی اور فرمایا کہ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف تم لوگ ہی جنت میں جاؤ گے. جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو موحد اور اپنے عمل میں مخلص ہوگا اور متبع سنت ہوگا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نہ وہ موحد ہیں، نہ اپنے عمل میں مخلص ہیں، اور نہ ہی متبع سنت ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا: فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء من تزکی. اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے. آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا: یہ شخص جہنم والوں میں سے ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور زخمی ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ تو آج بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے. آپ نے اب بھی وہی جواب دیا کہ وہ جہنم میں گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا اور وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں، البتہ زخم کاری ہے. پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، کتاب الایمان۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کون ایمان والا ہے اور کون جنت میں جائے گا۔ یہود و نصارہ کی یہ بدبختی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جنتی اور باقی سب کو جہنمی قرار دیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جنہیں اپنی نیکی پر زعم ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، اور وہ لوگوں پر عجیب فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اسی قبیل میں سے ہیں۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کو کافر قرار دیں، کسی کو جہنمی قرار دیں، یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارا کام ہے ایمان اور عمل صالح پر محنت کرنا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو